الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف يا أخوان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت من مسلمانانو ما استاسو دولان دي قرآن مجيد يو مختصر سورة أو بل يو نمجر آيات ودى پیغمبر عليه الصلاة والسلام دى خوغو حدیث ودى يو حدیث صحيصة تلاوت کلا دا الله پاک دربار کې سوال دی چې الله پاک ما ته د صحیح وینا توفیق، تاسو ته د اورېدو توفیق، ما ته او تاسو ته ټول انسانیت ته د عمل کولو توفیق راکړي. عزتمندو، دا د رمضان المبارک اخیری ورځې دي. دا اخیری جمعه ده، جمعة الوداع. جمعة الوداع موږ له دا درس راکوي، دا سبق راته ښیي چې څنګه دا میاش ختمه شوه. دغسې اے انسانه، ستا دا جون دا به ختمېږي په دنیا کې، که په انسان باندې د راحت جون دی او که د تکلیف او د پریشانۍ جون دی، خو ختمېدونکی دی. د خوشحالۍ په جون خو سړی اصل نه کوي. د خوشحالۍ ډېر لمحات هغه انسان ته ډېر معمولي ښکاري. زر خوشحالي تېره شي، انسان ته پوه نه شي. د تکلیف او د پریشانۍ جون، د غمونو او د پریشانو جون، هغه هم که ډېر زیات وي، خو یو ورځ به داسې راشي چې تېر به شي. دا د رمضان المبارک میاشت، یقیني ډېره زیاته ګرمي، بل طرف ته شپاړس اوولس ګینټې روز. باوجود د هغې نه تاسو وګورئ، دا میاشت د رمضان تېره شو، که سخته وه هم تېره شو. نو دا د جمعې ورځ، دا جمعة الوداع موږ له دا درس راکوي، دا ښیي موږ ته چې ګورې دا عمر ختمېدونکی دی. څنګه چې دا میاشت تېره شوه، دقسې چې دی نو ستا دا جون کال به هم ختم شي، بله روژه به راشي، بل کال به هم ختم شي، او دغسې به دا جون ختمېږي او قبر طرف ته ستا تللی. غرض دا دی چې آخرت دپاره تیاری وکړي. د دې دنیا خوشحالو ته خوشحالي مو وایې او د دې دنیا خفګان او تکلیف ته تکلیف مو وایې. تکلیف هم تکلیف نه دی او خوشحالي هم خوشحالي نه دی. که خوشحالی دی هغه هم د آخرت دی، او که غمونه او پریشانی دی نو هغه هم د آخرت دی. نو آخرت له تیاری پکار. دا څومره روجي مونږ ونیوې، د شپې مې عبادات وکړل، الله دې قبول او منظور کړي، الله دې دې بدلي مونږ له آخرت کې راکړي. خو عزتمندو خبره دا کوم چې دا نن ورځ مونږ ته دا درس راکوي چې تاسو ژوند هغه ختمېدونکی دی او آخرت دپاره تاسو تیاری کړئ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دور دے روم تے مسلمانان فوجوں لال التا بعض صحابہ کرام در روم حکومت گرفتار کر اتیا کس صحابہ کرام گرفتار کر جیل تے واچو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے اطلاع رہا کہ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ دا عمر گری هرقل بادشاہ جیل تا چولی دی گرفتار کری. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطو دی هرقل بادشاہ چرا صحابہ کرام پرید او که پرید نخودل نزی او داسی لخکر درستو چا اگوی مرگ لپا پا جن باندے ترجیح ورکی، اگوی جن نخوخی، شہادت دا اگوی او ارمان دی، زداسی او لخکر درستو. خط چی کل هرقل بادشاہ تا او رسید دروم بادشاہ تا اغوی وی دا کم عرب چی من گرفتار کری یعنی مشر رو غوار. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اغوی مشر و غیر رو دربار کی او درو. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ تا وی پریده من خوزمون دا دین قبول کی او یوازی دی پریدم نا، زمون پا دی علاقه که چکم معزز خلق که دی آغوی لور خور بم دل در کم، دولت بم در کم، عیسائیت قبول که اسلام پریر لالچه ور. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائے وی من تخپل ددوان و جہان و سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ولا تشرکو باللہ ان قتلتا او حرق، با اللہ سر شریک مو جوڑا ہے. اگر که تاسو قتل شے تاسو اس وزول شے پا اور باندے، خو خیال کرے چھ خپل دین پرینے دے اسلام پرینے دا منتا دا خپل مشر دا خپل پیشوا دا خپل پیغمبر وینا دا، زبا ما با ٹوٹے ٹوٹے کی ما قیمی قیمی کا ما پا اور باندے اس وزوا خو دا خپل دین پرے خودو تا تیار نے ویخا ویزا چھ دین نپرے دے ما پریدا. خو زمونگا سلیب دیده تا سجده اوکا بس آسان کارو کا سلیب دیدم بس دیتا یو سجده اوکا. ویدا خوستا سلیب دی دی لرگی نده جو کرده یا دی دا اس پایی نجو کرده مونگا دا اللہ حکم دی لا تسجدو للشمس ولا للقمر وسجدو لله. اللہ مونتا وی چی نور اس کو میں تا سجدہ ہونا کیا گوری خیال کرے دا نور اس کو میں کو پیدا را کئی ہوگا یخنی را کئی گرمی را کئی میوے غلی را لپخی پا دی دنیا کی داغی او دیر لوی کار دی او لوی اثر دی مونتا او لوی فیدہ دا اگر کی جو کمال دی ستا سلیب کی تا کمال دی چی زور تا سجدہ ہوگا ما تا خدا اللہ حکم دی چی نور اس کو میں تا من سجدہ نکی چی دا لوی مخلوقات چی دا اللہ پاک ستا د لاس جوړ شوی سلیب ته زه سجده وکړم چرې به م داسې وشي. ریښه چې سلیب ته م سجده نه کوې خپل دین هم نه پرېږدې عیسائیت هم نه قبلې زه دومره وکړه اوږې تږې دی دا شراب دي بس دا اوس کا بس بیا دې پرېږدم اوس خو مې ته اسانه کړه اوس هوکه دا کا شراب اوس. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ ته وفرمایې بے منگ تدا اللہ حکم دے کم اللہ چی منگ ٹول پیدا کری تین پیدا کرے اور زین پیدا کرے دا غدا حکم دے جے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو دا اللہ حکم دے منگ تا چی خیال کرے شراب تنیز دے نشے زانتے ساتھ شراب بونس. حرقل بادشاہ خپل فوجانو ته حکم وکړ ویدی به اسکی یوازې به دا شراب نه اسکی دی به د خنزیر غوښه مو سره خوري تاسو دې جیل ته واچوئ او درې څلور ورځې دې اوږې ناره پې تېره کړئ تاسو بیا ګورئ چې دې دا شراب او خنزیر غوښه خوري او که نه جیل ته یې ور وغورځو درې ورځې مسلسل یې پې په جیل کې ناره تېره کړه او ورته شراب هم یې ښودي او د خنزیر د غوښې کباب سیخکي وله تیار کړي وو هغه هم ته یې ښودي درې ورځې پس چې وی کتل هغه شراب هم دغسې پروت و او هغه خوراک هم دغسې پروت و بادشاه ورته وی ولې دا ولې نه خوري ته خو مري اوس ستا خو د مرګ حالت دی بس او ستاسو اسلام کې دا حکم دی چې د خپل ځان بچ کولو دپاره حرام وخوره دا خو ستاسو د اسلام حکم دی نو اوس خو تا ته خپل اسلام دا حکم کوي چې دا وخوره دا مرداره ده خو وخوره په دې خپل ځان بچ دی او بالکل که دا ماته تاسو نه وې ښودي او تاسو زما نه د کفر مطالبه نه کولې ما به په دې رخصت باندې عمل کړو خو ستا په وړاندې زه په رخصت باندې عمل نه کوم زه به په عزیمت باندې عمل کوم چرم داسې نه کوم مړ به شم د لوګي د تندې به مړ شم خو دا شراب او دا د خنزیر غوښه به ونه کړم انکار یې وکړ بادشاه پوه شو چې دا سړی ډېر سخت دی نه مني کېږي فوجانو ته حکم وکوئ اور بل کې او غټ دیګ چې دی نو هغه کېدی د تیل سور تیلو یو غټ دیګ یې سور او یو ملګری د ده راوست ورته یې وی ګوره دې ملګري ته دی دغه حشر به ستا وي که دا خپل دین نه پرېږدي یو د دوی صحابي ملګري هغې هغه تیلو ته ور وغورځو ور غورځولو سره داسې راغون شو دومره تیز تیل وي ګرم تیل وي ورته وی اوس تا نمبر دی تام ور غورځو دی تیار یې نو دې ته م تیار وی ور ولې دې مو ته ور وغورځو فوجانو روان چې ور روان وو هغه کړي طرف ته نو په جړا په منډه کسان راغلل بادشاه ته وی حضرت په جړا شو زړه کې څه نرمي راغله وی راواپس یې وی ولې دې وژړل او یارې دې د مرګ ته خو اوسه پورې نه یارېدې پرېږده اسلام پرېږده او ګوره اوس هم درته وایم که پرېږدې ښوده نو زه به تاله خپله لور هم درکړم او زما حکومت کې به تاله زه عیسم درکړم تاله به ډېر لوی عزت درکړم خو دا عیسائیت قبول که اسلام پرېږده عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل وی دا چل نه دی بادشاه دا زما جړا چې ته ولیده نو دا دې وجې نه نه ده چې زه د سور کړي نه ویرېدم یا د مرګ نه ویرېدم نه نه نه زه خو په دې وژړېدم چې یا الله زما خو دا یو سا ده دا خو چې دې کړي ته ور وغورځوم دا سا به وځي نو زه خو به ختم شم په کار خو دا وه چې یا الله زما دا یو یو ویښته یې چې یو یو سا وه او دا هر یو بدن کې مې یو یو سا وه دا یو یو سا زما وته چې دا ساګانې مې ختمېدې نه دا خو په دې ما ورولې او زه به ختم شم نه هېڅ دا خو زه دې ودې نه په جړا شم چې یا الله چې هر ویښته ویښته کې زما سا وه او یو یو سا زما چې دی نو ختمېده زما خو په دغه ارمان باندې وژړې ستا د هغه نه یارېږم نه مرګ نه چې یا ته به ما وغورځو بادشاه پوه شو چې دا مسلمان دا ډېر سخت دی ډېره خپلې خبرې نه نه وړي وی ښځه یو کار هم نه کوې دومره وکړه چې راشه او زما دا تندې ښکل او زه بیا یم پرې وی داسې نه کوم که دا خپل ټول ملګري را سره پرېږدي دا زما اتیا ملګري چې دي که دا ټول را سره پرېږدي نو بیا به وکړم وی زه دا ټول در سره پرېږدم وی زه اوس په دې تندې ښکل د عربو یو ښکله طریقه ده چا نه رخصت اخلي یا ورشي نو تا تندې ښکلی ورغې د هرقل بادشاه تندې یې ښکل خو د خپل ځان دپاره نه د هغه خپلو اتیاو ملګرو دپاره او تاریخ بیا لیکلی دی چې کله مدینه منورې ته واپس راغلل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وفرمایي چې هر یو کس ورځې او د عبدالله ابن حذافه تندې ښکلوي زه ډېره غټه قرباني کړې ده چا به ورته هسې په خندا کې ووي وی تا خو د یو عیسایي تندې ښکل کړی دی نو هغه به ورته وایي ما د ځان دپاره نه دی ښکل کړی ما یې د خپلو ملګرو دپاره ښکل کړی دی چې دا بچ شي د مرګ نه بچ شي نو د دوی جنګ بچ کولو لپاره ما د یو عیسائی تندې ښکل کړې د خپل مرګ لپاره مې نه داسې ګپ کې به صحابه کرام ورسره دا خبرې کولې تاسو وګورئ عزتمند کو سخته وو که نرمه وه خو تیره شوه په هغه باندې هغه ته پته وه چې د دې دنیا جن څه جن دی دا فانی دنیا ده یا نن مرګ او یا یو کال پس مرګ بس په ختمېدل دي که نه مرګ دی یو سا ده دا به وځي د دې بدن نه یا نن وتې او یا سبا وتې خو ځان له د آخرت جن ولې تباه کړم د آخرت جن حکوم ولې نه نو د آخرت جن دی ترجیح ورکړه د دنیا په جن باندې چې دنیا جن زما نه دی پکار عزتمندو ما خبره دا راغستې وه چې څنګه دا روژه تېره شوه روژې دا میاشت او نن جمعة الوداع ده آخري جمعه ده دا پیغام دی مونږ ته چې دا میاشت څنګه ختمه شوه دقسې ستا د عمر هم ختمېدونکی دی دا دنیا جون دی دا فانی دی ختم آخرت جون را روان دی بله ورځ ده چې څنګه دا روژې اخري ورځ ده دقسې به زمونږ د مرګ ورځ د جون د یو اخري ورځ وي بس ختمه به شي آخرت ته به لاړ شو نو آخرت دپاره تیاری عزتمندو چې مونږ آخرت ته تیاری په دې دنیا باندې اونه نازېږي دې دنیا باندې خپل آخرت خراب نه یو بادشاه تېر شوی دی خلیفه و د کوفې محمد ابن علقمه رحمه الله دا یو مخکنو خلفاو کې یو خلیفه تېر شوی دی هغه چې کله د کوفې خلیفه شو والي شو نو هغه ته د بچو د سبق ضرورت شو چې زما دې بچو ته څوک سبق وښي تپوس یې وکوې دې علاقه کې داسې یو عالم وګورئ چې هغه قرآن هم ښه ماهر وي د احادیث هم ښه ماهر وي د فقه او د صرف هم ښه ماهر وي او د شاعرۍ ذوق یې هم وي چې دا ټول صفتونه په هغه کې موجود وي زما د بچو ښه تربیت وکړي او سبق وته وکړي چا ورته وي په دې علاقه کښې خو بل داسې عالم نشته علما ډېر دي خو چې دا ته څومره کامل عالم غواړې او دا ټول صفتونه پکې موجود دي نو دا یو داود طایی رحمة الله علیه دی چې هغه ډېر لوی عالم دی او هغه کښې دا ټول صفتونه شته وی ښه لس زره روپۍ یو تیلۍ کښې واچولې وی دا یو څه یو هغه له تحفه ورکړي چې یو ویړې وله داود طایی رحمة الله علیه تپوس وکړه وی دا څه دي وی دا د کوفې ګورنر ستا د پاره تحفه رالېږلې ده ډالۍ رالېږلې ورته وی دا یو څه یې واپس ور زما پیسې نه دي پته زما د بادشاه ډالۍ نه دي پته واپس یې کړه هغه پکې شل زره روپۍ ور واچولې او واپس یې ولر ولېږلې وی دا شل زره هغه ورته وی وی که شل زره نه کوي یو لاک که لکونه راله راکړي اوم چې دی نو دا پیسې نه قبلو واپس یې کړه بیا بادشاه پکې بیا لږې ډېرې واچولې او یو دوه غلامان یې ورسره کړل وایي تاسو په هره طریقه چې وي خو دا هدیه په ده باندې قبوله کړه او که تاسو په ده باندې دا هدیه قبوله کړه نو تاسو ما آزاد کړې هغوی ورته وی ډېره هغه تحفه یې راوړه هغه ډالۍ یې راوړه هغه تېلې داود طایی رحمة الله علیه ته یې ورکړه ورته وی دا قبوله کړه هغه ورته وی نه دا دنیا ده او دنیا له ما طلاق ورکړی دی چېرې به هم زه دنیا ته وانخلم بس دنیا له ما طلاق ورکړی چې یو ځل ښځه سړی طلاقه کړي هغه بیا طلاق یي هغه بیا قبل اخلي نه ځان سره یې نه ساتي وی ګوره داسې چل دی که ته دا تېلۍ قبوله کړې او دا پیسې قبولې کړې نو مونږ به د غلامۍ نه خلاص شو مونږ دوه کسه یو غلامان یو د هغه نو په مونږ باندې رحم وکړه خیر دې زمونږ دپاره دا پیسې قبولې کړه دا هدیه قبولې کړه مونږ ته به ازادي میلو شي داود طایی رحمة الله علیه ورته وی تاسو ته خو به ازادي میلو شي خو زه به د دنیا قیدي شم زه به د بادشاه قیدي شم نو ستاسو د ازادۍ دپاره خپل ځان چې دی نو قید ته وغورځم چې تحفه مې د هغه قبوله کړه خو بیا به ټول عمر د هغه غلامي کوم او بل دا ده چې دنیا له ما طلاق ورکړی دی اوس یو طلاقه ښځه چې زه ساتم تاسو وګورئ ما ته به خلک څه وایي بیا زه به د خدای په نیز مجرم یم او که نه به یم د خدای په نیز به مجرم یم نو زه خپل ځان آخرت کې جهنم ته نه غورځوم چې دا دنیا قبلو زما آخرت جون تباه نه دی پکار زه د آخرت جون خو کول غواړم زما دنیا نه ده پکار عزتمندو دا خلک دي دا چې دوی بالکل د دې دنیا نه نفرت و دا دنیا نه خپلوله هغوی ته پته وه چې حقیقي جون چې دی هغه د آخرت جون ولې دا دنیا قبوله ولې په دې دنیا باندې ځان خپل جون چې دی نو هغه تباه دا یو ورځ دوه ورځې درې ورځې جون دی کال دوه لس شل دا ختمېدونکي دی. عزتمندو دغه خلک پوه خلک هغوی چې دا دنیا نه قبلوله او دنیا نه خپلوله او دنیا نه نفرت کو نو هغوی ته پته وه چې دا دنیا حسن نه ده، اصل جون چې دی هغه د آخرت جون. نو غرض مې دا خبره مې دا ټول عزتمندو وخت لږ دی، دا جمعة الوداع من دا پیغام راکړي چې دا دنیا د ورځې ختمېدونکې څنګه دا روژه ختمه شوه دقسې به یو ورځ زمونږ دا ژوند هم ختم شي. آخرت دپاره خپله تیاري وکړو. کیدی شي دې روژه کې مونږ نه ډېر کمې بېشي شي، په دې روژه کې الله مونږ ونه بخښي. اوس هم مونږ سره موقع شته، یو دوه درې ورځې راسره نورې شته او ډېرې د برکت ورځې وي. د آخرې شپې بیا ډېرې د لیلة القدر هغه امید پکې ډېر زیات شي. کیدی شي په دغه شپو کې لیلة القدر وي او الله زمونږ نجات د هغې په ذریعه باندې وکړي. دا ټوله میاشت غفلت کې تېره شوه، راځئ چې دا دوه درې ورځې د الله عبادت کې تېرې کړو. شپه ورځ الله عبادت وکړو، ورځې روژه ونیسو، د شپې چې دی نو دا شپې روڼې کړو. بیا خصوصا زمونږ ډېر ملګري اعتکاف کوي، نو چې د شپې اعتکاف میاشت ولیدی شي نو بیا هغوی اعتکاف ختمی ځي. وایي بس پابس هسې میاشت بالکل اجازت دی، خو تاسو وګورئ د عبادت مخصوص ورځې وي، هغې کې ثواب او اجر ډېر زیات دی. هغې کې یو د لیلة القدر شپه ده، بله چې دی نو د عرفې شپه ده، بل د اخترونو د شپې. نو دا خو د اختر شپه وي، د عبادت شپه وي، او دی د جومات نه کور ته لاړ شي. نو ټیک ده ټوله میاشت د عبادت وکړو، خو هغه یوه شپه خو ډېره زیاته بهتره ده، هغې ډېر ثوابونه دي. نو په کار ده چې هغه شپه زمونږ په عبادت کې تېره شي. اعتکاف نه تلل نه، چې بس میاشت ولیدی شوه اوس به مونږ اعتکاف پرېږدو وضو به کور ته نه. دغه د اختر شپه د هغې ډېر زیات فضیلت دی چې هغه په جومات کې او په عبادت کې تېره شي. نه خصوصا هغه شپه عبادت هغه پرېښودل نه په کار. ډېر خلک داسې وي چې د شپې ټوله شپه په غفلت کې تېره شي، هغه نو روژه هم په غفلت کې، دغه بعضې شپې وي هغه هم په غفلت کې تېرې کړي. نو زمونږ خود به دا هغوی چې بس په خدای باندې ځان نه بخو بیا نه، دا ورځې دا دی د پاره دي چې مونږ په الله باندې ځان وبخو. الله دې مونږ ټولو له د نیک عمل توفیق راکړي. ګناهونه ما شری حاجات سوره کې ظالمانو سره فرمان دا باقی ورځې الله زمونږ عبادت کې تېرې، الله دې زمونږ غفلت کې نه تېرې، الله دې زمونږ ټولې پریشانۍ د دنیا او د آخرت ختمې وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد.